أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. الشيطان أو آدم عليه الصلاة والسلام بحث شروع. إبليس راغي آدم علیہ الصلات والسلام تے وسوسہ ورواچیل. اگر بار طریقہ وا یا بہر نہ ولاڑو وسوسے و تو ورواچ ولا بار طریقہ وا ہمون گڈی تفصیل نہ گو. آدم علیہ السلام تے اللہ وی دیو چت بدی باغ کی اسی گا خودی ونی تے بن نزدیکی کی کہ نزدیک شینو خپل نعمتونه با کم کی نو دیتا شیطان وسوسہ ورواچ ولا نو الله میرا باندا غباغ نہ راویستل. فازلهم الشیطان نو پسوخ و یول دوانو لرا شیطان یا وسوسه ور واچ ولا دے دوانو تا شیطان. ان هاد دغی جنت نا فخرجهما نو راویستل دا دوانا یعنی او خوایا ول دې دوانو لرا شیطان نان هاد دغه جنتنا فخرجهما نو پس را ویستل دا دوانا مما کانا فی پاس کی چی دیو پاگی کی وقلنا منگور تولیه بی تو کس شئی بازو کم لی بازی نادو بازی استاسو با دا بازو دا فارا دشمنانی بچیان با دی فیدا کی یا با دشمنانی او وساقشان تیم دا اچی خلق دشمنانی کئی جنت نرا استل سخلا کوئی دی گناو کو زکر جنت نرا ہوتا ولکا خو نبی وغسنگ گناو کو ننا گنا داغین نو شوی دا دا اللہ خفل حکمت و پدغی کی اکا مثال بیدا واخلو کنا بعدی شیخان زمون شیوخ اگا دا ذکر کئی دا دی دیسی مثال دی چکلا مور دا بچی لتے ورکی چکلا دو کالو مرتیم پرشی نو دا بیا بچه توری کئی نو کلا ور تا پسینا باندی مرچکی پوری کی کلا تور کی کلا یو سے کلا بل سے نو جاکل ورلی نا بی جاڑی سوی باو دے نو دا قشانتی آدم علیہ السلام دا یو قسم نعمت قرونو اللہ دا دینا را دری کوچی اوزا نور نعمتو ندی غم و خورا بچی تاوی طول عمر شو دا خوری اوزا نور خورا کنم وکا و دقا شانتی آدم علیه السلام پا دی باقی او دا دین راویستو او دا نور نعمتون دی اغینم مزی واقلا ندقی تا اشاره دا و قلنا اولا وی منور تویلح بی تو کشی بازو کم بازستا سنال بازین دا بازو دا فرادو ون دشمنان بی ولکم فی الارد اوستاسو دا فرابی پزمککی مستقر زید حسیدو ومتاع الهین او فائدہ دا تر یو وقت پوری او نیتا دا او سکا دا تر یو نیتی مقرر پوری زی دنیا تا تاسو با التی جون تی رویستا بچیان بکی اغا بچیان با بید یو بل دشمنی کئی او دا غشانتی دنیا دا تاسو پا دنیا کی عیش و گزران تی رویم نو دا باغ نا دی را ووتل چی کلا دی دا میوه او خوڑا دا غنم دی هر سا بوٹی دی اغی او خوڑا نو بیا دا یو سو کلمات ویلو فتلقا آدم من ربه کلمات نزدکری آدم علیہ السلام من ربه درف اللہ کلمات یو سو کلمی فتاب علیه نو مهربانی وکړه الله په د باندې انه هو التواب الرحیم او بشک د الله توبه قبلونکه او مهربان دې سخر کوي و آدم علی السلام دا کریمات ویلو چې الله نبی آخری نبی هغه ته توسيله کوم او داغه په وجه ماته معافي وکا نو تاسو ته یو ځای ته سپېږنه یا خلانه دی راغله نو ویل چې کله زه پیدا شوم نو دارش پستان باندې لیکلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله او نو دا هغه وجه نه ما ویل چې دا نبی ته توسل کوم خو دا حدیث کمزور دی دا له سایت بار نشته دی دا سی پالتو عباس خبره ده یا دا وای کا نبی و استاد مخه دا دنیا پیدا ده نه نه دا خبره دروغ ده دنیا خالق جسه پیدا شوی دی الله ما د خپل عبادت د لپاره پیدا کړی دی آدم علیه الصلاه والسلام لکه یو طرف ته حدیث ته بل طرف ته قران آیات ته نو تب سکه تب حدیث نه قبله حدیث یو شانتی ری قران آیات ته ځان ژوندې اول به ته په قران باندې عمل کې نو قرآن کی راغلی دی روستا سوره اعراب کی ذکر گئی 23 نمبر آیت غالبا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله مونگا زیتے و کو خپل ځان باندې او تب باندې من رحم کې نو دغه دعای وی دی دا نو کوم خبرې چې دی آدم علی السلام او ایستا نبی علی السلام ته توسل کوم نه نه دا درو خبر د مستدرک د حاکم د حدیث راوړل او دغه لیسې اعتبار نشته دی مخکې بیا وی قلنا بیتم ورتولو کو شی زئی منها جميعا ددين ټول مونږ ویل چې او باغ دې نو څنګه دلته وي چې خوشي مطلب دا دې چې سړې په خور تزین وي لکه کتا لاګې د زمانو د قشانتي ویل د باغ نه لری شي باغ نه وزي قلنا بتم ورتولو منها جميعا خوشي ددين ټول فإما يأتينكم فاسكر راشي تاسوتا مني زما د طرفنا هدن سلار خودنا فمل تبع هدايا نو چاچ تبداري وکړه د هدایت زما فلا خوف عليهم نبير پدای باندې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي فرق فما بين د خوف او د حزن کی فډیرو وجو سره دی. اول دا چې خوب د مستقبل زمانه سره تعلق لري، لیکن حزن د تیر شوی زمانه سره، تیر شوی زمانه کې پتا باندې سره غم خفګان راغلی دی، هغه ته حزن وای. او راتلونکي زمانه سره هغه خوف تعلق ساتي. دویم دا چې دواړه دا مستقبل سره تعلق لري، لیکن خوف دا ستوي مطلوب دا ورکیدلو په وجه سره، او حزن د محبوب د پوت کېدلو په وجه سره. علما کرامو ډیر معنی ذکر کړی دي. ادری مدا مانم د خوف د عذاب سره تعلق لري، او حزن د عدم ثواب د وجه نه ای. دا شانتی علماء کرام ډیر معنی ذکر کړی دي. خدا معنی یاده کا چې خوف دراتون کی زمانه د پاره، او حزن د تیر شوی زمانه د پاره. فلا خوف علیهم نبیر فدی باندی ولا هم یحزنون او نبادی غمجنی والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی وکذبوا بآیاتنا دروجن تیائی کڑی دا دروجن گن لی دی بی آیاتنا زمونگ آیاتنا مولا ایک اصحاب النار ندا کسان دو زخوالا دی هم فیها خالدون دیو با پدی کی ہمیشہ دفارین یا بنی اسرائیل ذکرو اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمتی اللتی نعمت زما حغا اسرائیل دا د یعقوب علیہ السلام خپل نوم دی. اسرا بنده ته وی، ایل الله ته وی، عبرانی لفظ دی، په معنا د عبد الله باندې. نو ځکه دلته وی یا بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمت یلتی نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما کړې دی پتا سبحان دی و اوفو بعهدی فرکئ زما وَاتُو لَرَا زَمَا لَوْزُنُ لَرَا اوفی بِعَهْدِكُمْ زَبَ پُرَكَمَا لَوْزُنَ اسْتَاسُو اللہ لَوَسِّشِ دِ اللہ وَي زَمَا حُکْمُنَ فُرَكَا زَمَا حُکْمُنَ اُمَنَا دِ بَدْلَكِ بَتَالَ زَجَنَّتْ دَرْكَمَا وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ او خاص زمان یار وکی فَاحْکَامُ مَنَلُو کی خاص زمان یار وکی وآمنوا او ایمان راوڑی بما انزلتو وآمنوا او ایمان راوڑی وآمنوا او ایمان راوڑی بما انزلتو فآغ کتاب چی ما نازل کرده مصدقا لما معکم تصدیقا ان کے دے دا کتابونو چی تازو سردیم ولا تکونو او تاسو مکی گئی یعنی تورات او انجیل اغه تاسو زخه دین او دغه دابونو تصدیق کون کړي يهوديانو تاسو ولې نه منئ د قران ولا تکونو او مکی گئی اول کافر به اول انکار کون کی د دینام د دینا تاسو انکار مکوي اول کفر اول انکار تاسو مکوي د دینام ولا تشترو او ماخلی بیااتی سمن القلیل حیاتون زما سرا فیسی لگی دنیا لگا و ایا یفتقون او خاص زمان ویری گئیم فزان بچ کولو ده حرام سرا زما فیاتون باندی فیسی مالی دانا چیتا مسلکی او داغن فیسی وقلی او داغن پارا مسلکی نانا الله وی دما فیاتونو دا چانا پیسی مالا که ختم که قرآن وینهم دا اللہ در ازاد فارا پیسی دا چانا ماخلام ولا تلبس الحق او مگر وڑوی حق لرا ولا تلبس الحق او مگر وڑوی حق لرا دا جی زینا ولا تلبس الحق تاسو مگر وڑوی حق لرا برد یا بنی اسرائیلنا خطاب خاص شروع شو پس د خطاب عامنا بدی زئی کی دری پلیتی د یهودو یو تحریب دویم کتمان حق او درین ترک عمل دا غیب و مقابله کی دری خصفتون د مومنانو صبر صلاة و ایمان بالاخرتو نو دا یو فلیتی ذکر شوا چه تحریب بکا ولا تشترو بی آیاتی سامنن قلیلا اللہ پایتون بی پیسی آغستی فلزان بی لکل کول فکی ولا تشترو بی آیاتی سامنن قلیلا مخلی فایتون زمان دنیا لگا فیسی لگیم و ایا یفتقون خاص زمان یروکی زمان ویدگی ولا تلبس الحق دوی مفلیتی دوی مفلیتی سوا چیغا کتمان حقوم ولا تلبس الحق تاسو مگر وڑوی حق لرا بالباطلی دباطل سرا و تلتم الحق و مپٹوی حق لرا وانتم تعلمون حالا دے چی تاسو پوئے گئی یا و تلتم الحق و لپٹوی حق لرا یا من پټوي حق لراوان تم تعلمون و حال داده چه تاسو پویگئی و اقیم الصلاة فبندی دمانزو وکئی و آتو الزکاة و زکاة ورکئی ورکعو مر راکعین او رکو وکئی سر در رکو کون کنا رکو وکئی سر در رکو کون کنا علماء کرام مانکئی ندین مراد دا جمع منزده جمع منزر زن رسوی پا جمع سر منزده ورکو رکو کوی مر را که این سر در رکو کون کنا یا اطاعت دا امیر ده یعنی امیر چه سامر که اینو تاسوا کوی امیر جهان لذی نو تاسو ورسر دهی یا دا مطلب چه امام رکو تکا تشو نو تمور سرکا تشام داغا پا اقتدا کی تولانی اتا مرون الناسا اگر دعا پلیتی ذکر شوی چی او تحریب دے دویم کتمان حق او دریم ترکی عمل اگر دیزینا نورو تا امر کئی او پلزان حر کردے اتا مرون الناس آئی دی امر کئی خلقو تا بل بر ریفنی کئی سراوطن سونان پوسکم او حرائیخ پلزانونا پلزان حر کردے و انتم تتلون الكتاب او حال داده چه تاسول ولی کتاب لرام حال داده چه تاسول ولی کتاب خد کتاب ولی علم در سرده او بیا هم تاسو فلزانو نهیر کردی او نورو تامر کوی لکه رست براشی و صورت کی اول سر کیوی غالبا سور صف ده یا ایوها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ایمان والا ولی تاسو آغا وای چنی کوئی لیم تقولون مالا لیم تفعل لیم تقولون مالا یفعلون ندلتو یا فلا تاخلون آیتاسو اقلن لری و انتم تتلون الكتاب دا دفارا دا زیادت دا قباحت دفارا را غلد ابن جوزی ذکر کئی یعنی تاسو الولی کتاب علکا تاسو ملیان زان توائی او بے تاسو دا کار کوئی او بل منگویلی ادری خسی پتون دا مومن یو برا ادری خسی پتون دا مسلمان ذکر کئی وستعینو تاسو امداد غواړی بی صبری پا صبر سرا و صلاتی او پا مانز سرا یو صبر او دویم صلات و انها لکبیرتن او بشک دا دیر گران دیلال الخاشین مگر نده فیردن کو باندیم سوچ د الله نه ریږي نو هغه ته ګران نه دی، خو چې سوچ د الله نه نه ریږي نو هغه ته بیا ډیر ګران دی. و انها لکبیره، یقینا دا ډیر ګران کار دی. لال الخاشین، مگر پیریدونکو باندې پاغې باندې ګران نه دی. دریم صفت د مؤمن هغه ایمان بالآخرت، والذینا بشکا الذین کسان یظنون، چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم، چې دیو با مخامخ کیدونکي د خپل رب سره، د ملاقات کیونکي د خپل رب سره. ملاقو ربهم، ملاقو ماده په قران کې 38 کړه تراغلی ده. الذين كسان يظنون، چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم، چې دی مخامخ کیدونکي د خپل رب سره. وانهم الیه راجعون، او دی بده الله تا واپس کیدونکي. بیا فأزلهم الشيطان، فسوخوا يولد دوان لراد دغن زينا. فأزلهم الشيطان، فسوخوا يولد دوان لرا شيطان. ان هذا دغ جنتنا، فأخرجهما فسرا بيستل دوان لرا. مما كان فيه بعض كتودي فاقك، وقلنا مورتو الاهبتو كشي، اهبتو كشي بعضكم بعض استاسو، ای بازین د بازو د فرادون دشمنان وی. ولکم فی الارض، استاس د فارا پس مکه کی مستقر زید وسیدو دے. و متاع الہی، نو سکدا تر یونیتی مقرر پوری. و متاع او فائدہ دا الہی تر یونیتی مقرر پوری. و متاع او فائدہ دا الہی تر یونیٹی مقرر پوری. فتلقا آدم من ربه، نو پس دکلی آدم علیہ السلام دخبل ربنا. یو سو کلمی فتاب علیه، نو رحمی را وگرز او فاغ باندی. یاد منا فتاب علیه، نو بیربانی وکل اللہ فدمان لی افاغ باندی. انہو هو التواب الرحیم، یقینن اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے دے او میرا بانا دے. قل نحبیتو، منگور طویلو چکو شئی منہا جمیعا ددی زین طول. فا اما یاتی انکم، پس کراشی تاسو تا منی زماد طرفنا خودن سلار خودن کے. فمن تبع هدايا، نو چاچ تابداری وکڑا زما د هدایتو. فلا خوف عليهم، نو نبی حس یرا فدی باندی. ولا هم يحزنون، او نبادی غم جنوی کیگی. والذین کفروا، کسان چی کفر کرده. وکذبوا بی آیاتنا، او درو جن کئی زمگ آیاتنا. پخفل جبو سرام. اولئک اصحاب النار، ندا کسان دی زخوالا دی وروالا دی. هم فیها خالدون، دی وفدی کی همیشئی. یا بنی اسرائیل، اولاد دی یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کی نعمتی اللتی نعمت زما هغه نعمت علیکم، چی نعم میکڑے دی پتا سو باندی. و اوفو بعهدی، فرکی زما لوزنا. اوفی بعهدی کم، زب فرکما تاسو لراس تاسو لوزنا. اغسو پسور مائده کی ذکر کئی لینا قمتم. ولقد خزنا میساق بنی اسرائیل، و باسنا منهم اسنی اشر نقیبا. وقال الله انی معاکم، لینا قمتم الصلاة و اتیتم الزکاة و منتم برسولی و عزرتموهم وقرضتم الله قرضا حسنا. یا باز یاد ایمان وی چی دا اللہ لوزونا اغدغو. فایا یا فرحبون، او خاص زمان یر وکڑی باحکام منلو سرا. و آمینو او ایمان راوڑی، و آمینو او ایمان راوڑی. بما انزلت کتاب چې نازل کړی دی ما مصدقا لما معکم تصدیق کوم کړی دا کتاب تاسو سره دی ولا تکونو مکیږی اول کافرین بی اول انکار کوونکی د دینه ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا او مخلی فیتون زما قیامت د دنیا قیامت لک دنیا لگا و ایا فتقون او خاص زمانه ویری گئی خاص زمانه ویری گئی خاص زمانه ی روکی په بچ کولو د حرام سرا یعنی ځان د حرامونه بچ کا چرته حرامونه کی و ایا فرهبون او خاص زمانه ویری گئی خاص زمانه ویری گئی ولا تلمسوا الحق او تاسو مګړوي حق لرا بالباطل د باطل سرا ولا تلمسوا الحق تاسو مګړوي تاسو مګړوي حق لرا په حلق باندې بالباطل په سبب د باطل سرا وتكتم الحق او مګړوي حق لرا وانتم تعلمون او حال دا دے چتا سپوئے گئی و اقیم الصلاة فبندی دا منزو کوئی و آتو الزکاة او ورکوئی زکاة ورکو مر راکعین او رکو کوئی سر دا رکو کون کنا اتا مرون الناسا آیا حکم کوئی تاسو خلقو تا بالبر فنقی کولو سرا و تنسونا انفسکم او هروي زانو نخفل و انتم تتلون الكتاب و حال داده چلو لئي تاسو كتاب افلا تاقلن و آیا قلن لرئي تاسو و استعينو بالصبر و مدد حاصل كي فصبر كولو سرا و الصلاة او فمنز كولو سرا و انها لكبيرتن و يقنن داكار خاما خقران دي إلا على الخاشعين مگر فعجزی عجزی کونکو باندی ندگران سوک اللہ تا عجزی کینو پاغا باندی بیا ندگران اللذین او دا عجزی کونکی آکسان دی یزنونا چی دی یقین کئی انہم ملاقو ربیم چی یقینان دوی با مخامخ کیگی در رغفل سراوان لهم الیه راجعون او یقنان دی خاص حغتا ورغرز دن کی دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.